lody, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 stycznia, jest 9. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. O nowej erze w polityce światowej po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu mówi w Trójce wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. Ciąg dalszy prac przy rozbiórce uszkodzonej kamienicy w Lublinie. Ulica Bernardyńska pozostaje zamknięta. Przez gęstą mgłę odwołane i opóźnione loty na lotnisku w Krakowie. Dziś mamy początek nowej ery. Tak o ponownym przejęciu władzy przez Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych mówi w Trójce wicemarszałek Senatu, amerykanista Michał Kamiński. Z jednej strony są pewne obawy, ale z drugiej wielkie nadzieje, podkreślał polityk PSL-u Trzeciej Drogi w bezuników rozmowie politycznej w Trójce. Spodziewam się nieoczekiwanego dla wielu scenariusza, w którym to Putin zostanie postawiony pod ścianą. Tak jak pod ścianą został postawiony Hamas i Netanyahu. Przy czym Netanyahu, moim zdaniem, z uśmiechem ulgi został przyjęty, bo tak naprawdę Trump uwolnił go od konieczności negocjowania z własną skrajną prawicą. No to ja uważam, że Donald Trump odniósł sukces. Odniósł sukces niewyobrażalny. Ludzie przestali ginąć teraz w Strefie Gazy. Donald Trump zapowiedział, że już pierwszego dnia urzędowania wyda 100 dekretów. Mają dotyczyć dodatkowych restrykcji na granicy, poluzowania regulacji dotyczących wydobycia ropy naftowej i nałożenia nowych ceł. A tuż po zaprzysiężeniu, kiedy Donald Trump wejdzie do gabinetu owalnego w Białym Domu, na biurku znajdzie list od swojego poprzednika Joe Bidena. To element tradycji i symbol pokojowego przekazania władzy, relacjonuje nasz korespondent Marek Wokuski. Tradycję pisania przez odchodzącego prezydenta listu do następcy rozpoczął Ronald Reagan. 20 stycznia 1989 roku pozostawił George'owi Bushowi seniorowi notatkę z życzeniami na kartce zawierającej hasło Don't let the turkeys get you down, czyli nie pozwól, by indyki cię pokonały. Indyk to sloganowe określenie ludzi głupich i nieudolnych. Reagan zachęcał więc Busha do pozytywnego myślenia i nie poddawania się wpływom małostkowych i niekompetentnych ludzi. Odchodząc ze stanowiska, George Bush ostrzegał Baracka Obamę, że czekają go trudne chwile. 4 lata temu Donald Trump także pozostawił list swemu następcy. Odmówił jednak zaproszenia Bidenów do Białego Domu i zbojkotował ceremonię zaprzysiężenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trwa usuwanie gruzów po rozbiórce kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. A w weekend zawaliła się ściana budynku ze względów bezpieczeństwa. Wczoraj podjęto decyzję o rozbiórce. O pracach na miejscu Tomasz Maczulski. W niedzielę prace kontynuowano, ale były one bardzo ryzykowne, o czym mówi właściciel firmy wyburzeniowej, Ryszard Sturlis. Można powiedzieć, że nie ma żadnej kontroli nad tym rozbiórkami, bo wszystko jest z cegły, z wapnia. Ryzyko zawalenia jest w każdej chwili. Stary budynek i nie wiadomo, jak on się zachowa w trakcie tych rozbiórek. Praca jest taka, no, dość skomplikowana. Ulica Bernardyńska pozostaje zamknięta do odwołania, mówi Justyna Guść z lubelskiego ratusza. Mówimy tutaj o odcinku ulicy Bernardyńskiej od Placu Wolności do wysokości ulicy Miedzianej. Ulica na tym fragmencie jest nieprzejezdna. Nadal komunikacja miejska kursuje objazdami. Prawdopodobnie dziś nadzór budowlany oceni stan budynków sąsiadujących ze zburzoną kamienicą. Przyczyny katastrofy budowlanej nie są jeszcze znane. W katastrofie nikt nie ucierpiał. Lokatorzy zawalonej kamienicy na razie znaleźli schronienie u rodzin, ale miasto ma im zapewnić mieszkania. Mgła utrudnia pracę krakowskiego lotniska z powodu ograniczenia widoczności. Samoloty nie mogą wylądować. Utrudniony jest też start. Odwołane zostały m.in. loty do Londynu i Bolonii. Niemal wszystkie samoloty mają opóźnienia. Nowości techniczne na sklepowych półkach i miejsce, jakie radio i telewizja zajmowały w polskich domach na przestrzeni niemal 100 lat. W Stołecznym Muzeum Techniki po południu otwarta zostanie wystawa Media naszych czasów. Historia radia i telewizji. Nawiązuje do przypadającego w tym roku stulecia polskiego radia. Znajduje się tutaj prawie że prawdziwy radioodbiornik, bo troszeczkę go zmodyfikowaliśmy. Można na nim odsłuchać parę charakterystycznych fragmentów audycji. Radia oczywiście możemy stroić. Mamy tutaj 3 czołówki. Pierwsza z nich to Lato z radiem. Druga, bardzo charakterystyczny program, powtórka z rozrywki. Gdy w krąg rosną ludzie i brody kawałów. I trzecia, chyba każdy słuchał, lista przebojów programu trzeciego. Mówił Zasław Adamaszek z Muzeum Techniki. Wystawa to wnętrza handlowe i mieszkalne od lat 30. po lata 90., a w nich zabytkowe eksponaty, m.in. legendarne nadajniki Radio Solidarność. Klimat. Od Poznania przez Łódź po województwo podkarpackie jakość powietrza jest zła lub dostateczna. Podobnie jest w okolicach Krakowa i na południu województwa dolnośląskiego. Optymistyczne informacje płyną z północy kraju i południa. Tam powietrze określa się jako dobre lub bardzo dobre. Większość prądu pochodzi z węgla. W najbliższych godzinach udział odnawialnych źródeł będzie rósł, ale od 11 do 13 sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Dariusz Urbanowicz. Już tylko Iga Świątek pozostaje na posterunku w Australian Open z polskich tenisistów. Z turniejami gry podwójnej pożegnał się Jan Zieliński, który wraz z Su Weixie nie obronił wielkoszlemowego tytułu w Melbourne po porażce z Chromaczową i Withrowem w dwóch setach przegranych do czterech. Wcześniej Zieliński i Gilles Sander przegrali w meczu o ćwierćfinał Debla z Niemcami Krawicem i Picem w trzech setach. W singlach znamy już pierwszych ćwierćfinalistów. Sinner odprawił z kwitkiem Runę 3-1, a Sonego Tiena również 3-1. Trwa fascynujący pojedynek 38-letniego Monfilsa z 20-latkiem Sheltonem. Jest 1-1, a w trzecim secie zerkam na tablicę wyników. 3-4 prowadzi Shelton. Zaczęły już Navarro z Kasatkiną i tu mamy 1-0 dla Amerykanki. 6-4. Czekamy na mecz Świątek z kwalifikantką z Niemiec Ewą Lis. Wcześniej Svitolina ograła Kudermietową 2-0, a Rybakina przegrała z Kis 1-2. Polscy szczypiorniści wypadli za burtę Mistrzostw Świata. Na Mundialu zdołali ugrać remis z Czechami, odnieśli dwie porażki na wstępie z Niemcami i wczoraj ze Szwajcarią 28-30, mówi trener polskiej kadry Marcin Lijewski. Ciężko mi to ogarnąć w ogóle, jak można zrobić tyle błędów technicznych w jednej połowie. Mimo wszystko podnosimy się z beznadziejnej sytuacji, z minus 6, w moment mamy remis i znowu to samo, także brakuje nam jakichś konsekwencji, nie wiem czego. No, na pewno takich meczów jak ten ci chłopcy muszą rozegrać kilkanaście w sezonie, żeby do takiej stawki się po prostu przyzwyczaić. Przed podopiecznymi trenera Marcina Lijewskiego jeszcze trzy mecze w Chorwacji, gdzie odbędzie się turniej pocieszenia o Puchar Prezydenta we wtorek z Algierią, dwa dni później z Kuwejtem, a potem jeszcze z Gwineą. Turniej o pietruszkę, trzeba przyznać. Wielka krokiew imienia Stanisława Marusarza, niezbyt szczęśliwa w ten weekend dla polskich skoczków. W Pucharze Świata najlepiej spisał się Paweł Wąsek, był piąty. W trzeciej dziesiątce uplasowali się Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Ten poziom powiedziałbym, że jest na tą chwilę dobra średnia półka, nie? Ale z potencjałem, tak. Uważam, że jest tym wszystkim potencjał. Przede wszystkim cieszę się z tego, że te skoki były naprawdę fajne. I to najważniejsze. W tym serwisie sportowym jeszcze hokej i 39. kolejka rodzimej Ekstraligi. Krakowia pokonała STS Sanok 7-4. Zagłębie Sosnowiec wygrało z Energą Toruń 7-3. A JKH GKS Jastrzębie zwyciężył Podhale Nowy Targ 7-0. Wszyscy zwycięzcy po 7 bramek. Liderem GKS Tychy 4 punkty przed katowickim GKS-em i aż 7 nad broniącą tytułu Unią Oświęcim. Gęste mgły mogą dziś lokalnie utrzymywać się przez większość dnia, ale alerty IMGW obowiązują do południa. Jeśli mgły się przetrą, to niebo nie powinno być bardzo zachmurzone, a jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od lekkiego mrozu w górach i okolic zera w Małopolsce oraz na Pomorzu do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Maciejowi Jankowskiemu mówimy dzień dobry. No dzień dobry. Dobrego dnia. Dzień dobry, panie Robercie, raz jeszcze dziękuję bardzo za ostatnie trzy godziny. Maćkowi, Maciejowi, jak wolisz? Jak wiesz, jak ty wolisz. Jak dobrze, Krzysztofie. Dobrze. There goes the last DJ.

marcu płyta, to Neil Francis z Nowego Orleanu, wokalista i pianista, który przez lata związany był z grupą The Herd. Tutaj jego przygoda się przedwcześnie zakończyła z tym zespołem, to ze względu na najróżniejsze problemy z uzależnieniami, z którymi zmagał się właśnie Neil Francis, ale nie ma tego złego, no bo doszedł do tego etapu, kiedy stwierdził, że czas coś zmienić. Udało mu się to zmienić i teraz solowo działa już od wielu lat i efekty tego widać i słychać. Trzy płyty będą, jak ta się ukaże. Poza tym także wydawnictwo koncertowe, więc dużo się u niego dzieje. Nowa płyta, przypomnę, 14 marca, a to nowy singiel What's Left of Me. Warto jest obserwować tego artystę, bo myślę, że jeszcze o nim nieraz usłyszymy. To Dusty Springfield. Dobrze jest powracać do tych nagrań sprzed lat. Dzisiaj trochę więcej tych powrotów, mam wrażenie, będzie przed godziną 12 jeszcze niż zwykle, ale to chyba dobrze. Na przykład Pet Shop Boys, proszę bardzo, West End Girls.

liczby, wstecz te uprawnienia, dlatego że jeżeli pracownik przedstawi dokumentację, że ten staż i wymiar urlopu powinien być dłuższy, tak, no to pracodawcy mogą zostać postawieni pod ścianą, tak, i będą musieli naliczać wstecz urlop wypoczynkowy, także myślę, że w toku prac legislacyjnych takie uwagi na pewno będą dyskutowane i zgłaszane, żeby te zmiany były wyważone, tak, i żeby też pracodawcy mogli je wdrożyć. A przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Tak. Jak zostaną, jeżeli zostaną uchwalone, zapewne tak, to dopiero za rok będą obowiązywać. Tymczasem w marcu bieżącego roku w życie wchodzą nowe uprawnienia dla rodziców wcześniaków. Chodzi o urlopy rodzicielskie dla nich, prawda? Tak, tak. Jest to zmiana, która została już uchwalona. Ona wchodzi w życie już w tym roku. Jest to bardzo wyczekiwana i zmiana, należy ją pozytywnie ocenić. Otóż rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wymiaru urlopu macierzyńskiego rodzice wcześniaków. I tutaj mamy jakby możliwość skorzystania z tego urlopu dodatkowego do 15 tygodni. Jeżeli dziecko urodzi się do 28 tygodnia ciąży lub z masą urodzeniową mniejszą niż 1 kg. I tutaj będzie obowiązywała zasada tydzień hospitalizacji, tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeżeli dziecko urodzi się pomiędzy 28 tygodniem a 36 z masą urodzeniową wyższą niż kilogram, wtedy ten urlop będzie krótszy, wiadomo, tak, bo dziecko będzie większe, tak więc generalnie ten wymiar wyniesie do 8 tygodni. Identyczna zasada, tydzień hospitalizacji, tydzień urlopu. I jeszcze kwestia też hospitalizacji, ponieważ niewątpliwie zdarza się, że dziecko po urodzeniu wymaga dłuższej hospitalizacji, tak więc tutaj też rodzice będą mogli skorzystać z takiego dodatkowego urlopu do 8 tygodni. Przy czym tutaj jest ważne, że dziecko jak będzie hospitalizowane od 5 doby po urodzeniu, tak? I przynajmniej 2 dni będą przypadały w tym okresie od 5 do 28 dnia po porodzie. I wtedy będzie można skorzystać. Identyczna zasada, tydzień hospitalizacji, tydzień urlopu. W tym roku mają też wejść w życie nowe przepisy BHP dotyczące pracy przy wysokich temperaturach. O co dokładnie chodzi? Jakie to będą temperatury? Tak, te temperatury. Jeżeli chodzi o planowane zmiany, tak aktualnie przepisy określają niższą temperaturę, tak poniżej której pracownicy nie mogą pracować. Natomiast planowane zmiany przewidują, że temperatura musi być dostosowana do tempa wykonywania pracy, do tempa metabolizmu. Nie może być wyższa niż 35 stopni i tutaj pracodawcy będą musieli zapewnić rozwiązania technologiczne, organizacyjne, żeby tą temperaturę zapewnić i stosunkowo ją też obniżyć. Ustawodawca przewiduje też wprowadzenie takiej klasyfikacji, tak, tego tempa metabolizmu i ta ocena będzie dokonywana przy ocenie ryzyka zawodowego przy stanowiskach pracy. I te zmiany, prawda, są planowane, że wejdą one w tym roku. I jeszcze jest jedna kwestia, może o której warto byłoby wspomnieć, to, że ta najniższa temperatura, tak? Czyli mamy aktualne przepisy, które mówią, że nie może być niższa niż 14 stopni, jeżeli wykonujemy pracę fizyczną, bądź 18 stopni, jeżeli jest to praca o umiarkowanym stopniu, tak? Bądź stopniu lekkim. No to szczególnie ważne teraz zimą, żeby o tym wiedzieć. Tak, tak. A teraz kilka słów o zmianach dla osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych, bo 1 czerwca poznamy nowe stawki. Tak, rzeczywiście 1 czerwca według przepisów następuje waloryzacja wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Jeżeli chodzi o zasiłek, to tutaj też są te zmiany takie, które dotyczą też wydłużenia, tak, okresu pobierania zasiłku. Aktualnie ten okres wynosi od 6 do 12 miesięcy, natomiast pewna kategoria osób będzie z mocy ustawy mogła skorzystać z tego dłuższego okresu pobierania, czyli 12 miesięcy i są to osoby, które ukończyły 50 rok życia i mają co najmniej 20-letni staż pracy, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby niepełnosprawne. Tak więc niewątpliwie jest to zmiana, która powinna zostać pozytywnie oceniona przez pracowników. I na koniec duża czekająca nas zmiana w roku przyszłym, czyli jawność wynagrodzeń, która zbliża się wielkimi krokami, bo myślę, że już prace też trwają w tym zakresie. Tak, prace trwają, mamy już projekt ustawy. Jawność wynagrodzeń to obowiązek, tak, musimy wdrożyć przepisy dyrektywy do naszego porządku krajowego. Projektowana ustawa przewiduje, że przykładowo pracodawca, publikując ogłoszenie, powinien zamieścić taki poziom wynagrodzenia dla tego stanowiska minimalny i maksymalny, tak? Przykładowo też nie będzie można zakazywać pracownikom ujawniania wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, tak? To, co często zdarza się teraz, że mamy taką klauzulę w kontraktach. Że nie mówimy o pieniądzach. Tak więc tutaj ma nastąpić ta jawność. Zobaczymy, w jakim kształcie ta ustawa zostanie ostatecznie uchwalona. No i na pewno do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Mecenas Renata Bugiel z Kancelarii GKR Legal była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. I do ekonomii ogólnie. Na antenie Trójki też wrócimy już niebawem, a ten informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękuję ci, Sylwia, bardzo. Dziękuję. Wracamy do muzycznych spraw, na przykład do YouTube. Proszę bardzo. Yeah. Angel of Harlem, tak śpiewa zespół U2. O tych irlandzkich grupach ostatnio głośno. Przecież Nick Cave, przecież Fontaines DC. Oni wystąpią na OFFie 2025, pierwsze dni sierpnia tego roku. My oczywiście w rotacji, która codziennie od poniedziałku do czwartku po 19 na antenie Trójki. Mówimy o tych ogłoszeniach. Ostatnio Artur Rejek się pojawił i kolejnych artystów, artystki ogłosił, między innymi Niluferianie. Także ten line-up robi się naprawdę, naprawdę bardzo dobry, choć od pierwszych ogłoszeń już taki przecież był. I karnety na OFA też będzie można u nas zdobyć, więc proszę słuchać i wyczekiwać tych kolejnych ogłoszeń. Jeszcze w tym miesiącu Artur pojawi się u nas ponownie, żeby z kolejnymi wieściami ofowymi, żeby kolejne te wieści ofowe przedstawić. Rattle & Hum, 88 rok, czyli U2, a teraz coś polskiego dla odmiany, na przykład Rosalia. A my wracamy za chwilę. Young. lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow and black rain. Duże wydarzenie 2024 roku, czyli płyta, która wiele lat czekała na opublikowanie. Płyta Janisa, Filipa Kisa, znanego z grupy Falls, który to wybrał się swego czasu do Paryża i tam spotkał się z Tony Malenem, z którym większą część tej płyty zarejestrował, choć to był akurat utwór bez Tonego Alena. My wracamy po 10:00, to audycja Dobrego Dnia w programie Trzecim Polskiego Radia. Będziemy mieć płyty, płyty Maca Millera chociażby do zgarnięcia. To druga pośmiertna płyta, nasza płyta tygodnia obecnie. Za chwilę serwis Trójki, proszę zostać z nami. Mamy za gruby skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies. Gdy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłonicie, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach. Pełnych obaw, odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach.